dat Enkhuizen mooie havens, diverse restaurants en leuke terrasjes heeft, dat wist je natuurlijk al. Maar mag ik je even attent maken op Café Bagges op de Dijk 90 in Enkhuizen? Aan de rand van het bruisende centrum van Enkhuizen, daar vind je Café Bagges. Bagges is nieuw en Bagges is reuze gezellig. Bagges is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 8 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts. In wat voor stemming je ook bent. Bagges, de god van de drank, maakt je vrolijk en goed gehumeurd. Bagges is voor stadsmensen, buitenlui en toeristen. Gewoon het gezelligste plekje op de Dijk 90 in Enkhuizen.